ان ارن تہ سنن کے دیتے واتی ہوا نسور اعلی کی ترسی ہوا فذکر ان نفات الذکرا ان نفات الذکرا کے دیتے واتی ہوا ندرے شامل ان خبتم دام دلتا کے دیتے واتی دے مطلب دا کتو پا سفر واندی یر دشمن نشتا دے نو امت با قصر کے آئیں یفتینا کم دا جی پا فتنہ کی بوا جی تکیو کی بوا جی تاسوا کسان جی کفر کرے یقینن کافران جیس تاسو پار دشمن آخکارا ویبا کنتا ویہم آر کلچ ویت پا دیکی فاقم تلہم اسوالاتا فسور کوا دیکتا موزا فلتکم پس اودی دریزی طائفت منہم یوڑل رینما کرتا سرا ولی اخورو اودی شیغان سرا اسلحتهم وصلخ بلا او گو والا مزم کئی وصلہم پغارا را دانا جی داخو یرداد توکل خلاف دے مرا وصلی لسا جد خجور ایت کرسی آیا ہاں ایت کرسی آیا رسی بری سورتو نو آیا نا اللہ وی ولی اخورو اسلحتهم او ادین شیران سرا وصلخ بلا فیضا سجدو پسر کلا کی سجدوک دی فلی اکونو بسیدی ایمی ورائیکم رسلستاسو یعنی یورکات یرسو نو دیدی دشمن مخیل لرشی والتا تطائفت اخرى او رادی شیدل بلا لم یسلو چین مدن رکڑے فلی اسلو ماکا پس مزدو کیتا سرا مطلب دا دویم رکات ولیأخذو حبرهم او دن شیطان سرا یرخ بلا واسلحتهم او وصلخ بلا یرد دشمن دیم رکی او اسلح دیم ورس رویا وخگن یاد کسان کفرو چی کبر کرے لو تغفلونا کاش چی غافل شیطا سو عن اسلحتکم دو اصلی اقبلنا و امتحاتکم او دو سامان اقبلنا پس چم لو کی رئی بتا سوانی محلتا واحدا املایا وان ولا جناحا لیکم او نشتا دے سکنا بتا سوان دے تا سوان دے سکنا نشتا دے انکان بکم کچھوی بتا سوان دے تگلی ممت ورند باراننا او کنتم مربایا ویتا سو مریضانا انت ضعو دا چک دیتا سو اسلحتکم وصل اخبلا و مطلب دا باران دے یا بیمار ویا نکو وصل در سرنی موز کے وصل دی خیر نخیر دے کو بیاری کی جبانا و خوضو حضرکم ادوان سرو ساتی یر اخبلا یقیناً اللہ اعدا تیار کرے وے دپار دا کافران و عذاب مہینا غاص کون کے فیضا قضیتم الصلاۃ پس ہر کل چی پورا کتا سموز مطلب دا اول ڈل لگے گا اغیخ پل دویم رکا تو دویم ڈل لگے گا اغیخ پل اول رکا تو او دوالو سلامو گردو فذکر اللہ پس یاد وی اللہ قیامن فولار و قرودن و پناستا و علا جنوبکم او پرخبل وان لیا نو تا دا موز اہمیت لید فکار دادے جگر آراد یا سرون ور کڑے کی گی یا سرون قلم کڑے کی گی یعنی یا دا بل سرون پرے کئی یا پل سرون ور کئی نو کدا سی حالونی نو دا اللہ حکم دے مل دکیا اگو رہے مل کے سورہ فرق آگے سلور رکات ندور رکات اش یو رکات یوی ڈالیو کو اگل آر دشمن مخلا بل آلا اگل دو ایم رکاتو کو اگل دشمن مخلا لارا اول ڈالا رالا پل دو ایم رکاتو کو دو ایم ڈالا رالا او اگئی خپل منی رکات یو کو زګه دې دوی مډالې دوی رکات کړه امام سره نو تلل راتلل بګی رالل وصله ور سره او خو سره راغي موږ ماښه ویني دا نه چې لغونی په طبیعت باندې سبوجي

کما تعلمون لک سرنگ جی درد من کی گئی تاسو. مطلب دا تشجیع دا بہادری دا سشیرے تشجیع و بہادری ورکی پابندی پا مز کوئی مز بخپل بلواخ باندے فرض دے خوبر کافر قوم پا طلب کولو او وجلو کے دیتی بسستی نکوئی دا سوکوئی دا اللہ کیتا وئی اللہ وئی کتت درد من کی جی تاکہ غشے نیزا یا تراغا سر گئی یا دا توپا گولے سر گئی نائی کی ہم دا غشانی سر گئی آغیم دا غشان درد من کی جی وترجون من اللہ دا پی دیاتی شیرے وترجون من اللہ او تاسو امید ساتی عقیدہ ساتی دا اللہ طرف نماز آغس لائے ارجون چیدئی امید ساتی ترے اللہ با مالا زما پا دی مالا بڑن واندی مالا جنتا و خوشا لئی را کئی آغی وی دغا جوان دے دغا جوان دے دینا رستو بیا بلکم جوان نشتا دے انہی اللہ حیاتنا دنیا نموت و نحیا وما نحنو بمبعوثین نگر مگر جوان دنگر دنیا دے سوگ مرو او سوگ جوان دے کیگو دوبارہ پورتا چیدل نشتا دے ناکو منکر دے قیامت او استادا تیدرا چی اللہ با قیامت قائم ایا وکان اللہ او دے اللہ علیمن پوا حکیمہ دے حکمت والا انہا منگا چیو انزلنا ایلیکل کتابا علی گلے دے منگا تا تا کتاب بالحق دے دا اتم حکم دے مطلب دا کل جتا سے او ملک فتح کو نپائے کل اللہ کتاب قانون قرآن چلو ایا پائے کہ دا قرآن قانون نافذ کیا اما منگا چیو انزل نائی لے کل کتابا را لے گل منگا تا تا کتاب بالحق دا پار دا بیان دا حق لتحکم بین الناس لتحکم بین الناس دیر پارا جت فیصلو کے پمیند خلقو کے بالحق پا حق سرا لتحکم بین الناس دیر پار کے فیصلو کے پمیند خلقو کی بما پاغس واندی اراک اللہ چی خیر دی اللہ تا تا ولا تکل للخائنین خصیما او مکے گت دو طرف دو خیانت کرونا جگڑا کون کے مطلب دا دا آتم حکم دے چکلتا سے ملک ودہ کو نو دا اللہ قرآن دا اللہ قانون قرآن کریم اغپا کی نافذ کیا دا شان دا دی ملک دا دی ودہ اغشے و پدی بندی چید دی پاکستان سمطلب دے لا الہ الا اللہ چی پدی کبا یود اللہ دین لیا او پدی کبا بلا خبرانی او سرر دی چی کبو سالا جملی لوگر انتو ہے کنی جملی استوہامی ادر پار دی انکار تبا سے یہ جملی استوہامی ادر پار دی انکار سمطلب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دا پاکستان مطلب صد چکنی لا الہ الا اللہ یعنی مطلب دا دائی مطلب ندے گو رے دا کیا دا آگا حمد استبامی آگا چی دا پار دا انکار دا چی دیشی دا دا پار دا انکاری وہ سنبا کی دا انگریز کافر قانون جاری دے او دا اسلام قانون پا کینش کر دے اسلام لگ ضرورت سے شہر آگا ہے وہی دقی کی جو بدماش اسلام نیو ناگا خلق رالن امتاسو لے اسلام راو لے سرے خدای لوگ را ہم سپا زور اخ کے دے اتاسو لے پیارا ہو لے ہم سپا زور اخ کے دے اتاسو لے پیارا ہو لے خدای لوگ پورے اسلام لا جت مشتا اگا وجہ داو چی اگا اسلام داگا نمو داگا بدماش ہو دا مخرور نمو ایسا پا تکلیفونو باندے رسخت کرے و اخ کے ہو نا غی ولی امدت اسلام راو گا غی اسلام لا جت مشتا ندک شانی دے ملک اسلام لا جت مشتا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ أَبَخَنَ وَارَ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ كَانَ ذِي غفور رحیم بخنا کو ان کے اور ہم کو ان کے ولا تجادل او جگڑم کوا عن الذین دا کسانو ترونا یختانون انفسهم چی خیانت کیا چولی زان نخبل یقینن اللہ من نساتی من دا چا سرا کان چی خوانن خیانتگر اسیما گنانگار خیانتگر اسیما گنانگار وی یو دغلا جی ولو منافق تواما بن عبیرق اغلا جی ولو غلائی کریوا یو زغره غلائی کریوا دا قطاد بن نوماننا او یو یهودی کریخ و خدا زغره یو گوجی جوا چایی کیوڑو نوچی دا اوڑ دا ستلن نو یهودی کرتلیو نوچی دیو کا تیزل بوجی نشتا دے غرم نشتا دے نکا ذکر فائد جوا نچے قتلے اوڑا یہودی کرتلی دیا نچے دا آغد پورنے اوڑا او ذکر برامت کرلا ناغری دا خما کر پلان کی خی نکو میرا آغے وے گورا دے دنگا مسلمان شرمائیا ندا اللہ پیغمبر دا گختا چھو یہودی کا سزا ورکما فایا تون رالل مطلب دا دا اغلا دا گا تو آمدنیو بیرت کریوا نا اللہ وید دید طرف نا جگڑ کون کے مجوری گا او دا خیانتگر دی گنانگار دیا یستغفون من الناسی دیدان پتھائی دا خلقنا ولا یستغفون من اللہ ازان میشی پتھولے دید اللہ نا ادا اللہ دا دید سر دے کم وقت جشپا دی رہی دید ما پاغسوان دی چنی فخی اللہ من القول دوینا وکان اللہ ودی اللہ پاغسوان دی آملونا چی دیس آمل کئی محیط وادی رکون کے ہا انتم اللہ وی خبر راتا سو ہا اولائی دا کسانی ای چی جگڑا کوئی دی دیس ترونا پجوند دنیا کے پس سوک پا جگڑو کی دا اللہ سرا آن ہم دید ترونا پرد قیامت امن یا سوگ دے یپون والیہم کشیو بدیبانی وکیلا ذموار ومی عمل سوءا آرسو چی عملی اکل گنا وارکونا ہونے اکل او یظلم نفسہو یا ظلم کے پخبل دان ماننے مانا پا کبائر سارا ثم یستغفر اللہ ابیا بخن وارد اللہنا نوبومی اللہ غفور الرحیم بخن کو ان کے ارحم کو ان کے لکمخ کی مویلو ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون دی بخن واری دا اللہ نا او ہمیشہ والے نے کہی پاوس بانی چکڑی گئی او دئی خپ ہوئی گیا چکل منگا اللہ نے بخنا واڑو نہ اللہ غزاد دے چگا منگلا بخنا کئی اللہ غزاد دے چگا منگلا بخنا کئی سورہ آل عمران کی مخ کی تیرشی ہوا آیا تو یہ وصل کی بدیرش وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا آوَسُ جِكَسَ بِكْرَا گُنَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ فَسِيَقِنًا سَضَا دَكَسَبْ كُلُ رَدِي گُنَا بَعَلَى نَفْسِهِ فَنَفْسُ دَوَانْدِي وَكَانَ اللَّهُ وَدَيَ اللَّهُ عَلِيمًا فُوَا حَكِيمًا وَدَهِدْمَةُ عَلَى وَمَنْ يَكْسِبْ خَتِئَتًا آوَسُ جِكَسَ بِكَ خَتَائِ گُنَا او إِثْمًا يَا قَسْبِ گُنَا دا قصد گناہ فائن ثم یرمی بھی بری ان او بیاولی بدی باندے یو پاک دامن بری ان مانا یہودی بیمان آگا اہو بیمان رے خوب دا دین بری دے دا دی سراتی دا غلان بری دے نزکوئی بیاولی بدی باندے یو پاک دامن پس پتا کی سر پورتے کو بہتانن بہتان ویس ممو بینا و گناہ کارا او کچر نمہر باند اللہ علی کا پتا باندی و رحمتو او رحمت دی اللہ نرے نخام خا قس کرو توائفتم منہم یویڈلے رینا یوزلوک دا چی خطا کی دیتا تا خطا کی

لم تکونو چنوی تاسو تعلمون چتاسو پی پوی دلئی نوز دین مراد احکام دی اما عام ندی فذکر اللہ پس یادوی اللہ کما علمکم لکا سرنگی چپو در کرد اللہ تاسو تا ما عام ندی بلکی ما دا احکامو چنوی تاسو تعلمون کتاسو پی کوئی دلئی ذو گور سور انعام گورا سور انعام کن دک شانی آیت رازی آیت گورا یونوی وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وعلمتم او قوة درکرشی وتاسوتا ما دا آغاہ کامو لم تعلمو چن پوئی تاسو پاغی باندے انتم تاسو ولا آباؤکم او نمشران ستاسو نو دی بغلی شیخ متوائے چی اللہو اللہ را لے گلے وے ما کم چی ما خلد دے دا تائید اغین میں واغستی دا یعنی آغای وی اللہ کم کتاب نگر را لے گلے اللہ وی موسیٰ علیہ السلام لطورات چاور کرے ہو چتاسو لپو در کرے شر آغا حکامو چتاسو بین پوئی رئی نپتاسو پوئی رئی نستاسو مشرانو ندا کتاب چارا لے گلے ہو ندائی بغلی شی زکدائی خود زدین آدھا غستی بیا زدیان بی اینا دیان دی وی اللہ اس کم کتاب نظر آلے گلے پیسے ہو بنی آدم ماندین ہوا ہے اللہ اگا اللہ را لے گلے ہوا بیا پرید دی فی خوضہم پاپا سخبلو کی علابون چلا بے کئی دی نتاولی دی مطلب راستا استدلال اگا سین ہوا ما عام ندے بلکہ دمان مراد احکام دین دی او امور دین دی وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَظِيمًا هُرْبَانِ دَ اللَّهُ بَتَوَانِ لُيَا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ نِشْتَ دِس خَيْر پڑےرو جرگو دے دئی کے اللہ وے جرگو کی اس خیر نشتہ دے جرگو کی اس خیر نشتہ دے الا من امر بصدقۃن مگر جرگا وچا چہ حکم کئی بصدقۃن پس خیرات واندے او معروفین یا پسنی کئی واندے او اصلاح بین الناس یا پا صلح کولو سارا پا میند خلقو کے اللہ وی دادری جرگی دا خیر دیا دادری جرگی دا خیر دی دانا چی نور کمو جرگو کم کنی خیر شتا دیا نی نور خود خیر جرگی نی دی ومن یفعل ذالکا آرسو جویک داکار ابتغاء مرضات اللہ دپار طلب کو رضا رضا دا اللہ لکا کل کل یو کار بنی کئی خوماغ کار سبب دتلوی جہنم تا ولی لکا دنیت سین ویا لکا جریو سرے جرگی کئی دخل پروگی کئی دیر پار چیرا وارو کدی کی زانو کرو سباب اوٹول لو دریگم سباب اوٹول لو دریگم نو خلق و مدا یاد ساتی دیو جنہ جتا دغائی جرگائی مدا پاکی خام خادا خبر رکو چی دا لی دا جرہو دا سواب شیده کچی نیت دا اللہ رضائی کن نیت دا یا چی خلق می یاد کیا یا سباب مشرائی لو دریگم نو چی دای رالا بیا اوٹون را کیا او دایو بیا مشر کی نو بس دک کدی بدل شوا فرد قیامت بدیس بدلنی بدل بدیوی فاللہ وی ونسلی جہنم من بیا جہنم تداخل کوا ظلو انیو گورا سورہ بنی اسرائیل مسجم دا تائید کرارو لیمو اسے بیاو گورا مطلب دا کم دا سکس کو جی صحیح چارہ دا بو کی بھی راضی نیت صحیح نہیں ہوا نیت ادائی کے سبا پتی والے مال مشری ملاوی گی چارہ پل نیت سلاو کیا آیا تو پورا اتلسم سورت ولسم سورہ بنی اسرائیل من کان یرید العاجلتا آوسو چرا دلری د بدلی د دنیا مانا پامل دا خیرت بندے اے منگا اوتا سکی سوک دی چی دنیا نواریا خونا ناکار آگلا چی عمل کئی دا خیرت او مقصد پی بدل دا دنیا لیا ندا ناکار دے عجلنا له ضرب ورکو منگا دلا فیہا پدی دنیا کی آگا چی فخیر منگا لمن نوریدو چاہتا جیز منگا ارادائی ثم جعلنا له جہنم بیا بوگرد من دپار از جہنم یصلاها داخلی کی بریتا مضمومن بدکڑے شوے مدحورا رٹلے شوے نو پورا دا عمل کرے و عمل دا خیرت مقصد کی دنیا وا نو اللہ وی ثم جعلنا له جہنم بیا بوگرد من دپار از جہنم جہنم تبین نواسوا نذکوئی ومن یفعل ذالکا آغسو جویک داکار ابتغاء مرضات اللہ دپار طلب کو ولد رضا دا اللہ فصوف بذردی چور بکمونگا تاجر عظیم آجر وی ومن یشاقق الرسول آغسو چی خلاف کئی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من بعد ما پرداغنا تبین له الہدا چخکار شدتا ہدایتا ویتبع اور روان شو غیر سبیل المومین دا غیر دلار دا مومنان پسی مطلب دا آغا عمل یا تیدے خپلکڑا آغا عمل یا آغا تیدے خپلکڑا چیاغا عقیدہ و عمل دا اللہ دا پیغمبر و دا مومنان و نووا ویتبع اور روان شو غیر سبیل المومین دا غیر دلار دا مومنان و پسی نولیه نارو منگا دے ماغا طرف لطولا چاوری دے مانا کم دن چی دے قبل این آغا بروی و نسلیه جہنم اداخل وکو منگا دے جہنم تا و ساعت مصیرا او ڈیرا او ڈیر بعد زید واپس کی دو دے دا جہنم دی آیت کی تفسیر قرطبی وی دا شان قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی والآیت تدل علی ان اجماع الامت حجتون آیت دلیل دے پدی بندی چی اجماع دا امت دا دلیل دا حجت دے اجماع دا امت دا دلیل دے مطلب دا صحابہ کرام آمو تذیق شریفی پیو عمل بندی نبال دا اجماع دا امت دا او دا دلیل دے من تمام دنیا کے شل رکاتا تراوی دیا او حضرت عمر رضی اللہ عنہ تاغ پا دور کی تمام صحابوں پا دیبان اجماع کرے را او دے وینا اتری او پا دیبان دی کتاب لکلے نمولانا خان بادشاہ صاحب قطر والا دار رشی رحمہ اللہ شاگرد اولا کتاب بسمی کرے را اولا کتاب بسمی کرے را بیا چتا چوک لگی دلی زی پدای سٹکون کڑی ناغا لگی دلی دوبارے پاغم رد کرے دوبارے پاغم آنیم رد کرے دے او داد نرانو کار دے پکار دا دے چی مبتدین لوگنی دا طرف لم دا سیو گوری آگا طرف لم دا چا سردو کی خونا نا دا خو دے دا غل خپلو لبیدار دی پکار دا دے لگ گنیا پل خلق سرد ہو گئی سرد ہو گئی نا دا گران کار دے او بیا دا غیرد بولی کے دا غیرد دا آسان کار ندے دا حال تا یو ملاو یعنی جو لیاغا اولا گیده دا گیری تورولو لیچه اینو خالص حرام نی ناغوی دا دور مسئله ندا مکوی دا دور مسئله ندا نجو اولا گیده هم پاک مسئله واندی کتابو لیتلو الدلیل الاقناعی پایی واندی خردو کرو دا اوی چه دسو گیر توری نو دا خالص ناروانی دی مطلب دا چه اغاغی زان لسوی اغا خلق ای زان لسوی نو آل تظمونگا علماء و احناف یعنی اشاعت والاو بل چانا اشاعت والاو اغای دا سی رد کرد دا سی چه آل تا اغای لسترگی مندلی دی پزمکا چه آل تا اغای لسترگی پزمکا چه مندلی دی او دی وجه نو آغای سودا دا چه خدای دی و دی غینا سنگ روکی گی دی و دی غینا سنگ روکی گی نو اجماع دا امت بدی باندی دا خواستی او خبرو و ذهن لرالا دا شانی تفسیر قرطبی وی دلیلن علا صحت القول بل اجماع پا دی اید که دلیل دا پا سریوالی دا قول پا اجماع باندی دا شانی تفسیر سمرقندی وی وفی الآیت دلیلن علا ان الاجماع حجتو پایت کی دلیل دے پدی خبر باندی چی اجماع دا امت دا دلیل دے درشانی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ قصیدن یکی وی العلم قال اللہ قال رسوله قال الصحابت هم اولو العرفان دیر خیستہ کتابی لکلے دے اطور پاشعارو کے دے او قصیدن انید ہم اللہ دے چی ہر شیر پا نون ختم شیر ہر شیر پا سبان نہیں پنون ختم شے لکذنی قصیدہ لامیئی ذنی قصیدہ میمیئی العلم قال اللہ قال رسولہ علم آغرے چھے اللہ ویلی دا اللہ پیغمبر ویلی قال الصحابتهم اولو العرفانی او ویلی صحابہ کرامو دیدی خاندان دا علم مصد دی خبر کے دے چھے ویتبی غیر سبیل المؤمنین تفسیر بھی دائی وی او روان شو پا غیر دلار دا مومنانو پسی یعنی ما هم علیه من اعتقادین و عملین سمانا گئی آغا چیزی دی بائی باندی من اعتقادین دا ساتی دینا او عملین یا دا ساملنا لکا صحابہ اکرام آغای دا اللہ دا پیغمبر قبر تبرات اللہ خبر تو برات دل سلام بے چو او دوشانی دا اللہ دا پیغمبر دا اللہ دا پیغمبر دا زچی کما طریقہ وان آگے پولا فاغی چرتم دا سی نیدی کری چی قبر ترازلی دا اللہ دا پیغمبر طریق پل سحاجت روان دی کری چی زتال راغلے ما اتو دا مار پارا اللہ لسوالو کا او دا دینا پور خلق و عقیدہ دا نو دا آغا عقیدہ دا چی دا غیر سبیل المؤمنین دا دے روان دے دا غیر دلاری دا مؤمنانو پسے دا شانی دا نور آمال چلا جی سلام دا جنازی اگردی نو دے وی گورا کپدو باندے دا چا سحاکی نو آئی او کنینوی بخی حضی عجز پا حق کی دوا او کئی اور یدی عجز بحق کی دواو کے نو دا اللہ پیغمبر یا دا صحابہ کرام اگئی چت دا دعا ندا کرے نو دے روان دے یا تبی غیر سبیل المؤمنین نو دا شانی جی سمر بدعات دی ناغ پا دی آیت کی رد کی گیا دی وجنا ہر مبتدی اغا یتبی غیر سبیل المؤمنین دے روان دے دا غیر دلار دا مومنانو پسے نولی ہی نوابرو منگا دلا مارا ترولتا والا چاوری دے ونسلی ہی جہنم اداخل بکنگا دے جہنم تا وساد مسیرا او دیر بردے دا واپس کی دے دا جہنم ان اللہ یقینن اللہ لا یغفرو ان یشرک بیہی ملک عید کی ترغیب ورک او زجر ورک پا خلاف دا پیغمبر او دا مومنانو اس زجر ورکی پا شرک باننے یقیناً اللہ لا یغفر بخن نکی دا چی صدا دوکے شید اللہ سرا و یغفر ما دون ذالکا او بخیار گناونا چی سوا دی نبی لمن یشا چالے جی خوخشی او مذکی مویلیو دا اللہ دا مشیت سپتن لگی او دا قانون نوی قانون سزا ورکول دی او دا مشیت دا دا اللہ فخرا انداری سپتن لگی او بخیا گناونا چی سوا دی نبی لمن یشا چالے چی خوخی ومن یشرک باللہ آسو چی صداری جوڑ کر اللہ سرا فقد ضل فضبتا تی سر گمراہ شرے ضلالم بعیدا پا گمراہی لری سر در حقنا نوز دل تکی مخی دغشان ایت تیر شرے دے خدا دی ایت تتیم مغورا اغا بلشانی وا او دی ایت تتیم بلشانی وا ایت اگورا مخی تیر شرے دے ایتو اتسل ویخ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما دلتا وی آسو کی سزاری نوکر اللہ سرا پس بتاقی سرا کسب گرد گناہ لویا او دلتا وی ومن یشرک باللہ آسو کی سزاری نوکر اللہ سرا فقد ضل پس بتا دی سر گمراش ضلالم بعیدا پا گمراہی لگی سر دا حقنا نو وجہ دادا چی دلتا کی شرک دا اہلی کتابو دے شرک دے دا چا دا اہلی کتابو او یو سلش پارا سمیت کی بیان دا شرک دا عوامو دے نو ذکر دلتا وی فقد ضل پس بتا دی سر گمراش ظلالم بعیدہ پا گمراہی لگی سر دا حقنا این یدعونا نرامدت کئی دئی من دونی نبی دا شرک اعتقادی دا این یدعونا نرامدت کئی دئی من دونی سوا دی اللہنا الا اناسا مگر زنانا نسوک مانا کئی مگر فرشتی مطلب دا فرشتو ترامدت شوئی او فرشتی اغه د الله لونه ګرځولې دي اغه د الله لونه ګرځي دا د مشرکانو عقیده وا اغه وی الملائکۃ بنات الله فرشتي د الله لونه دي او انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفا مونږ دایلا جلا فریاد عاجزی عبادت کوو نو دې لپاره چې مونږ الله لنزدې کیا نو دغوی جریر ضحاک قول نقل کرے دے وی فتخذوهن اربابا وصوروهن جواریا پس انیول دی مشرکان دا ورش دی اربابا مرگاران او دا غی شکلنے جوڑ کل پشکل دی جنا کو باندے او اغی فیصلہ اکرا دغ شانی او دایوے چی دا مشابی دی داغا لود اللہ آغا سارا چی مونگا داغی عبادت کو یعنی دا داغی شکلو ندی دا داغی شکلو ندی دو گورا سورہ زخرف گورا اللہ وی دای فرشتی دا اللہ لود گردولی دی سورت گور دری سلویخ آیت گور نلسم پندشت مسیبارہ دا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ نَاسَا او گردولی فرشتی آگا چاگا آجز بندگان دا محربان بادشاوی اناسا زنانا چدا زنانا مخلوق دے اللہ وی اشہدو خلقہم اے حاضر شوید اے پیدائش دا غیتا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ دیرا خیستہ ترجمہ لکلے دا فرعو فروجہم پس دید آغی وجودن لی دلی ندید کوئی جدا زنان مخلوق دے ستکتب شہادتهم درد چوبلی کلیشی گواہی لگئی ویسألون عدد این وطبوس بولیشی نسوک مانا کئی ورشتی درشانی مانا کئی سوک مانا کئی مراد دینا سشیر تیریان دیا یا مراد دینا مڑی دیا نسوک جی آیا دیا فرشتی یادئی چدا دا اللہ لونے ناغی دام وی چی اللہ پیریانو کرواد کڑے دے او جوری دا فرشتی دا اللہ لونے داغی دا پار تاہیدو گورا سورہ سوافات سورہ سوافات اللہ وی وجعلو بینہو و بین الجنت نصبا آیت گورا یو پندوس نو گورا یا یو سل یو کم پندوس نو پکے بند کر فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون فاستفوسو کرینا چہ دا پار دربستا دی لونا او دا پار دی زامن دا فرشتی دا اللہ لونا دی نا اللہ غزان لواغستی دے ادائی لے غامن ورکلل سورہ نحل کی رازی واسفاکم بالبنین او غرے کریتا سپر زامن باندی ام خلقنا الملائکتا اناسان یا کہ پیدا کریمگا برشتی زنانا وهم شاہدون او دائی حاضرو ندائی داغی وجودون لی دلی دیا بیا اللہ ویہ اللہ خبردار یقینا دئی باز دروغو دئی ندا خبر دا ولد اللہ چنا ابن ولد اللہ او یقینا دئی دروغ جندی اصطف البنات علی البنین اے ورکری دی اللہ لنا پزامنو باندے اللہ فرشتی دان لواغس دے دے ازامنی تاسو لدرکل دا سی تاسو تسرنج بیسل کوئی تاسو نایتو گورا یو سلط پندوس و جعلو بینہو و بین الجنت نسوا او گردائی گردولے دائی پمیند دی اللہ و پمیند پیریانو کی نسوا و لقد علمت الجنتو افتاقی سربو دی پیریان چیتی نندائی خامخا حاضر کریشی بی پازاب کے او یا مانا کئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اغمانا کئی ایدونا نرا مدد کئی دی سوا دی اللہ نا اللہ اناسا مگر زنا مگر مڑی اللہ اناسا مانا کئی مگر مڑی را مدد کئی او دا مانا تفسیر ابن کثیر کڑے دا اللہ اناسا قال یعنی موتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وی یعنی مڑی را مدد کئی او دک مڑی اغبی رامدت کول او مبدا دا شرک دا عالم اغبی دی مڑو ناو دا قبرون نشورو شوی دا سورہ نوح کی اللہ دا پیزون اکانو بندگانو ذکر کرے دے حضرت ود سوا یعوس یعوک نصر رحمہم اللہ دا تینزن اکان بندگانو او دا غی شبلونے جور کری ہوا دا شانی سورہ نجم تجور سیدوا نا آل تا بدلتا لا تیادون چدائے او نیک انسانو یا لطو سویق للحجاج حجیانو لبے ستوانو رول آغبے ورو سرا او خگو سرا گڑو لوابے بخرول نو فلم ما ماتو ماتا عکہو علا قبری فلم ما ماتا کل چی مرش نداخل اگر پا قبر باندی منجا وران شوالا او علتا چی لشوالا وسم مری را مدد کئی سوک بھائی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ رو رسے گیا نسوک بھائی پیر بابا رو رسے گی نسوک بھائی کاکا سے برا مدد شیا او سوک بھائی میانگولا بابا را مدد شیا دخلے بند چی پیدا نوا ناغ وقت سوک را مدد کول کنا اگستلے شو اگستلے شو اسی تیر شوئے نور د کار کولو نه دی نه الله هغه ذات دی چې ولا یعوده حفظهما الله باندې ستړی والی نه راځي الله هغه ذات دی چې هو الاول والآخر الله هغه ذات دی چې وإن الله لقوی عزیز الله طاقت ور دی طاقت کی سکمین راضی عزیز او زور ور دی نراغ پا طاقت و قوت کی سکمین راضی محکم اللہ را مدد کو اس بم اللہ را مدد کے چدامیم کی چا پرا مدد کولو دا غیر باندی وارو لے وہی ادونا او نرا مدد کئی اللہ شیطان مریدا مگر شیطان سرکش وہی دا زمین دا مرید دے وہی نا زمین زور دے زمین زور دے خا زمین پیخن دے وہی ادونا او نرا مدد کئی گئی اللہ شیطان مریدا مگر شیطان سرکش لعنہ اللہ پلانت کرے اللہ دا شیطان اللہ دا شیطان پلانت کرے وقالا اولی دی شیطان دی لعنہ اللہ دی باندی وقف لازم کرے دی نوچ وقف لازم دوش نو وقالا لا تخذن مطلب دا گام کولا دا شیطان دا او نچدنو دا اللہ گنی اصل پا ارجاز ضمیر کی ارجایو قریب تا نو قریب خو لفظ اللہ دی خوج وقف لازم وش نو مطلب دا ضمیر اللہ تراجی نش دا وقالا او ورپسی دا مقولا دا اللہ ندا بلکہ مقولا دا شیطان دا دلتا وقف لازم دے کہ وقف دے انک نمانا کی فساد راشی او ویلی شیطان چی خامخانی سنبز دا بندگان استانا نصیب ام مبروضا یو حسا مقرر کری شدی چا ویلی شیطان ویلی دی حضرت شیر رحمہ اللہ بھی زور پختون ویلی دی زور پختون ویلی دی خلق یو خبر کئی وی پختون خر را پوری کو پا دغو باندی سنگ باندی نداغا لکی نیولی و نو سی خر لبکی نیلامونو ور بیا بڑو بیدونو نو ویدلا چاوی چه مر خر دوبیگی پریگی دا تبام لوشی اینا اس مای لکی نیولی دا مای اس لکی نیولی دا نو دک کشانی شیطان اغم زور بفتونو بس لکی نیولی و یوزلی ویلو انا خیر منو نو بس بیا نخ پیمانا کی دو چه نخ پیمانا کی دو نو اللہ ولوی فخرج انکا من السواغیرین اغزان لی گرنو گرنو و نالاوی زوزا تی رتل شوی مطلب دا هر متکبر ار فخر کون که اغز زلیل دے او دمر زلیل دے دمر زلیل چی پر از قیامت دے اللہ پا شکل دے اسرو می گو کی راجم کیا چی دمر بے زلیل کڑی کم چی آئی کی تکبر و غروری نو شیطان اغا اول گنایو کا ابیا کلکش پائے وانے اگیلے دلائل وی اگیلے سوی دلائل ولوی او مناظرے کول دا اللہ سرا دینوی چی اللہ پو انشم گنی اللہ ورد وی اللہ ورد وی چی تا اولی سجدہ انکا اذ امرتک سورہ عرب کی رازی چکل ما تالا حکم کو نتا اولی سجدہ انکا نغزکا میں انکا چانا خیر منہ زدن غریما اولی غریم دلیل وارا خلقتہو من نار و خلقتنی من نار و خلقتہو من توین تازه ده غور نه پیدا کریم اده ده ده خطی نه پیدا کریم زده ده نه غوریم ده خدای مخی دلائل شروع کرد مناظره شروع کرد اللہ سر باز شروع کرد نجوڑه اللہ زلیل او گردو سی او گردو زلیل او گردو نو ده ده زور پختون اغا قسم کرده او قسم خود تاکید کرده لا اتخذن خام خواب ضرور بے ضرور نیسم بندگان استانہ نصیب مفروضا یو حصہ مقرر کرے شوے اللہ استا بندگانو کی بزمائی وی سیئا اگا حصہ صدا چی دائی بزمائی پنو ماندے نظر و نیاز ور کئی ندید مخلوق پنو ماندے چی نظر و نیاز ور کئی دا نظر و نیاز دا شیطان دے نجوڑے دے یو لسم ور کئی پاو مانے ور کئی در شانی دے دا نیکانو بندگانو دا غی دا اولاد دا غی برخ ورکی او زنی ولا سیرائی ورکری سی ولا ورکری سیرائی ولا ورکری دا دا میانگانو سیرائی دی او دا دا سیدانو سیرائی دی دا غی نظر دے چی ملاو شرے دے دا غی سر دا شیطان چی شیطان ویلی خامخانی زنباز دا بندگانو ستانا یو حصہ مفروضا مقرر کرے شوے در شانی اولاد کی والی صدا اولاد کی والی صدا اگر ایسا صدا بے لگی ولوی نم والا دغا کیدا علا پرداد نم والا کیدا نبی داد نم والا کیدا دا مالا پیر سیبرا کرے دے داد مانا ورکول مالا پیر سیبرا کرے دے او دا مالا نبی را کرے وے دا مالا جدنو فلانکی میں بندرا کرے وے لکا کل دے وی دانا دے دا پا منگا دیر نیاز دین دے ادا منگ پا دیر و زیارتونو گختے دے دا مسو جل کرے پا دیر و زیارتونو مگختے دے او بیاو یالا دے اغا خپلا نغریل بوزا نو ددان غریب چتا چاکارا دے ددان غریب چاکارا دے نالا دے اغپلا نغریل بوزا او بوتلی سری وگو کی والی وی نچی بوئی دیا نائی وقتی اگا والی اوباسی آبتی اوباسی نور بے دیر سوڑی او دے بانگا آگا انگری لبے بوزی که بوئی نطلن دے بیا گوری نلوی دے نلوی گیا او کلے دلے وقتی والی چولی وگی والا سرے کرے یا مطلب سر چیاسی دے نپائی یا او دا بگیر فلان کی والی دا بیخ غٹ گیر نیولی نوسی گر دی آغا شان علاقوں کی والی دا آغا شان لا دے یری کی چیسی نمڑی کی دا والی والی وگو کی امر بشی نلات تاکی بننا خامخانی سنباز بندگان استانا یو اسم قرار کری شوی ولا اوزلنہم او خامخا گمراکون باز دیا گور لام دو تاکید انون تاکید سکیلے داخل کرے رہے پلی طول سیگو کہ لا اتخذن لو ظلنہم لو منینہم لا آمرنہم فلا یبتکن ولا آمرنہم فلا یغیرن دے طول سیگو کہ گورا ناولام تاکید سکیلا او وما اولام تاکید او آخر کے نون تاکید سکیلا او خامخا گمراکون بزر دی ولو منی انہم او خامخا خواہشات بڑوان دی کوم دیتا ولا آمر انہم او خامخا حکم بکوم دیتا فلی اوبت کننا پس خامخا پریکی ودی آغان لنعامی وگونا دی چار پای او دا دا شیطان پا حکم باندی کی گیا چی سرنگی سخی سخی پیدا شیا کٹے کٹے پیدا شی دا شانی بچے بچے پیدا شیا نو لگ گنی وقت دی اس کیا لگ گنی وقت دی اغساس تر اس کی مطلب دا چی دا اوپائی او کل دا سی چی دا نظر کری دا نیک بند پنم مندی دے وی که دا شی پیدا شوا نو سالور مخفا دا دی ساروی دا بد بابا وی مجھوڑے دے اولا جنا وقتی نلگ گنی غس کی یعنی دانا خضر دے چی دے کہ دے فلان کی نیت بندہ ایسا دا او دا دے پخوا ورکولی اس بدر ماندی ناشنا لگی چی دا دے سوئی خدا دے ورکولی کدا کار نوش یادا ساروے دامی داغش لنگش اوپائی دا انو پا دے کے با سلورم اخپا بگچائی دا بابا بای مطلب دا دا پا سلور در خرش نظر دا بابا دیا دا پا تو در خرش نظر بگیر آگری فلا يبتكن فسخام خبري كي ولي آذان الانعامي وقند شارفا يو داشاني رسط سورة جراروان دي سورة مائده آخر كي او دائد آغي سر مناسبتم دي چه آغي زنیو خانو چه پائي باند به تجارت کو زنیو خانو چه آغي بڑه ری پای کولي اوخي بڑه ری پای بے کولي الانگونا بڑه رو کل نو آئی کی یو بحیرہ بحیرہ دا بحر ندے بحر ویشلو لولا نمازدہ دا داگی وقت بے وشلو دا بنخوا دا دے چی دا دا منگ دا غمددگارانو پا نم ماندی منلی شوی دا او پا دی ماندی منگ لسو فائدہ غستل دا جائی بنی دیا ناغاو بیا دا غشانی کردی سو فائدہ بطینا نشو آغستی دے او خام خا حکم بکوم ریتا پس خام خا پریکی ولی آزان لنامی و گنا دا چار پایا ہوا نو حضر شی رحم اللہ وی شیطان وی دا چار پایا ہوا گنا و پریکی او دای وی ننا تو خو مولا دا غیان وی دا سارو وی مولا دا انسانانو و گنا مسوری کوا نجوری دا علکانو و گنا سوری کرلا او والی والا پکی واچولا وکدا دیا سپائی نم او دا شیر چی فیلی دے کلا بدا سی ہوا چی ماشومی نپائی نوی بے پا دیران باندی بے اگردو بیا بے رواق استی دخو بے اگردو مطلب بے داو اللہ تمگل والا نپری دی او خدا او خرزل آگا من پا دیران باندی اگردو خرزل آگا من پا دیران اگردو او کلا بدا سی ہو چی کورنو کی بے خیر گفتی دسو چل دے من کرا معشوم راگلے دے آگلا جامی جوڑا ہو نمالو دا دمون معشوم ندے دا حجتا دا فقیرانو معشوم دے او گورا مونگولا دا خیر جامی چولی دا خیر جامی مولا چولی اکلا ودا سیو یو سو مطورو باندے بے خپل اولاد آبے پا سیدانو خرس کر سنو بر لدے اللہ بخیر آگو وارا جوڑے چی اس کو الحمد للہ خبر لاری ختم شی الحمد للہ پتی پانا چی شکر دے جی ختم شوی خدا دور دے جی دا اندغا دے اسم دے او دی دنیا آتا آواز رسی دنیا تا آواز رسی ابلا ورز زبدہ میں چی پارا بولے آواز رسی در چا تیلیفون کو درس ہو رہی دے شوی ماما درس ہو کرنو یاو یہ خدی دا موبائل وسر نزدی کو نو اللہ غزات دے چی خجت قائمائی نو ہر ملک لا آواز رسی ہر ملک لا آواز رسی او ہر ملک بریدا پوچستا دی خواہش آتا آواز رسی نو پدی باندے دا اللہ لوی لوی فضل احسان دے او دا اللہ دیر دیر شکریہ کابل گرام من نے دلی دلی حالت من درس رسی ابتباد ترسی اسلام آباد ترسی در شانی زمونگا کلیوالاو کابل کی مزدوری پولا نال ترسی دا نو دا اللہ فضل لیکن دا اللہ مہربانی دا نو دی طریقی سرا کل چی معشوم تا بے بانگ وی انو جوڑی پر مولا بے را وسکیل نو دی وقتی خلق خپل وارد کور او بازی او مولا بے کور ترا دن نکن اغلا بے علا بانگ ہوایا نو منگ دی معشوم لبانگ ہوایا نو چی الگ باو نو چاج کے بے را بار کو من لو دا دوم را دیر گواوی چی پچا جنی انو اس کوئی دل خاندانی من سی ببندی قائم کری دا او یاد علا ورول دا سستنی وی چه اگر آلویشی نو یو اولاد دو بیکی گیا بیا با نور نی یو اولاد دو بیکی گیا بیا با نور نی او دا وی دا اپا حج ستنی دی او کزا سشی ستنی دا دا اپا حج ما پا حج نی دا دا دا سیدو دی فلایو بات کننا او چه کل جنی با پیدا شنا بے پیڑای کی را بار کلا بانگوی اللہ نو پتا ان لگی دی پیڑای بم سفل سفائی فلایو بات کننا پس خام خواہ پریکی ودائی وگونا دا چار پایا ہوا اس کی کلا وادو کی نو چی سنگ کور تا اگر خد راولی اگر جنائی راولی نو علا جوری دیلا علق دیگا چی ورک علق والا دیگا چی ورک دیگا پارا چی اولی علق کشی او جنی ولا مور کو گنی بیا بی جنی کی زنانا اولاد چومبه وش دا د بختور والی علامه دا زیش علامه د بختور والی علامه او ما په خیال باندې دا سیدر کم مولیان به چې دا غی اول نارینا اولاد شوی اول به زنانا اولاد کیږي او دا د الله مهربانی دا ورهن او زنانا اولاد چې سوره په مور او پلار خوږیږي دومره نارینا اولاد نه خوږیږي ځکه نارینا اولاد وای ز پخپل خپو درې دیشم او د دې ذهن کې دغه خبرې نشته او چې زنانا اولاد ولا الله رومبه ورکړي نو چې وروسته نارینا اولاد کیږي نو دای لوبی او چې نارینا اولاد رومبه وشي نو بل جوړې بیا کاری سي کاری خرابي ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دیتا فلیغیرن پس خامخا بدلی بدلی خلق الله دین د الله د الله دین به بدلی لکه مبتدیینو هغه د الله دین بدل کړی مشرکانو د الله دین بدل کړی هغه مشرکان الله خوشاله په واسطو باندې دی وای الله زموږ نړیر لري دی ادا نیکان مندیگان دای خوارای کړی دی او بدن لګی دی دا سجه بابا غلام خوی مولانا صاحب وی دای زودای کړی دی دای زودای کړی چیلی خپلی ځان کړولې نو الله د دای غرزینا از مونږ اورینا مز مونږ د دای پروان دی از دای د الله پروان دی مونږ بدای لو دای با الله ته وای پخوا به وی ولې ته چې جج لذین تو وکیل نه سي نو دا زمونږ وکیلان دی وای الله وای الله تتخذو من دوني وکیلا پینځه می سپاری سورہ بنی اسرائیل اول کې وای منی سای بے زمان بل سور زموار الله غزاد دے چا رستا خبر پس پلا باندې اوریا او جج هغه وای نه رستا خبر نه اورما سارا وکیل به را سره کیا الله دا سین وای الله وای اے بندا کستا با ستا با جولای کی سنی کینی نخپلی بدای هغه ډکا جولای را او ما له جوړه نو زبرله جولای ز خیر ډکه کما زبرله جولای ز خیر ډکه کم به یو تایید وګور اگر چې دا راغی بین ده خو دې خبرې سره مناسب ده سوره زمر وګورا الله خپل پیغمبر ته وای هو آیا زما بندگان ہوتا آیت وګوره درې پندوس قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم هو هذا الله پیغمبر چې الله وای اے بندگانو لما کسانو چې بیاته کړې دی په خپل ځان باندې لا تقنطوا من رحمة الله دی ته وایا مناو مې دا چې گئی رحمت د الله نه نو چې بیاته کړې په خپل ځانونو باندې جولای کی بل سنیتی او خیر نشته وی سیوا دو دغا زیاتونا نو دای تا وای لا تقنطو منا امید کی گئی من رحمت اللہ در رحمت دا اللہ نا یقینن اللہ یغفر الذنوب جمیعا بخی گناہوں نٹول پتوبے باندے بخی گناہوں نٹول پتوبے باندے انه یقینن دا اللہ هو الغفور الرحیم ان دے بخنہ کون کے ورحم کون کے را شخ پلی پل گناہونا اللہ تڑوان دے کا زان گناہنگارو گنا اللہ نا بخنہ وارا اللہ ویا منا امید کی گا ز گنام بخم ز رحم کوما ارے دل وی زمونگا ناوری زمونگا ناوری چلا چا دا اللہ نارو لے چا دا اللہ نا رولے اللہ وی فلا تضربو للہ الامثال مبیان وی اللہ لمثالونا جج خستاد حال نا خبر ندے او نا جج دور رحم دل دے اللہ استاد حال نا خبر دے او دا رحمت اغم نا پایا دے ولا امرنهم او خامخا حکم بکوم دیتا فلیغیرن پس خامخا بدلی ودی خلق اللہ دین دا اللہ دا اللہ دین ببدلی ما توی لکا مبتدین دا اللہ دین بدل کرے دے چکل مڑے وش انو جوڑے دے وی دے ویا چی دغو کئی دپسی دغو کئی علالہ ورپسی اکئی نو دے ویا شمو کئی ویستا پیغمبر خدا سی نو کری ستا پیغمبر فکور تر آئے ویدہ زما ترکور کارغم شوے دے تربور می جنگی موتا کے مر دے آغای دا دوڑا انتظامو کئی آئی دا دوڑا انتظامو کئی نو مبتدین دا اللہ دین آغای بدل کرے دے سنت دا اللہ دا پیغمبر بدل کری دیو جن حضرت شی رحمہ اللہ بوی ولی گڑا وی سن بدعات سنت دا مصطفیٰ سارا مقبل گوی سبا محشر کی مجتبا سارا دا اللہ پیغمبر سرو بیا مخ لگے مختورن بے سرگی منشی پورتا کولے ولی دا بدعات دا سنت سر گڑے دا ولی دا سنت سر گڑے دا شانی دے چکالا مرد دغن آغستی دیشی دا پورن نو دے براشی خودو کی برادن نشی آنو جوڑی وارو کا صبر کئی دے بے پوگو کی ان جوڑی دے با دا دران دران قدمون علی اولاد شول علا بدل شیا ان جوڑی بیا با چلس برابر شی علا بدل شیا ان جوڑی دا سلویخ قدمون و دیش ماری سریا خبر سوا اتا تی جوڑا سکڑا خبر دا وچی ہر مسلمان دی یو سلویخ قدم یو سیا جد پوڑولو کی دی سوالی ان دے دتی نبل سو جوڑ کر نتیش مارل جوڑ کل اوس الحمدللہ رتو اولی خبری بس شی بس شی دا اولی ذکر دا دین نو تا سجا تا اولی دا چکم ملکی موزون دریشوی دی چا تا دریشوی دی غلام خی مولا نسی یو پیرا تقریر کو نوی تا سو سبا دا مخ موز نمخ کیا سورا کاتا سنت کوئی نوی خلقوی دوا وی امریکا کم دوا کی گیا اور امریکا کم دوا کی گیا ارا دنیا کی دعا کی گیا داولی ذکر دا اللہ دین دے دا خدای دین اگے برباد کرے چی دا سی جمعی رض باوا نو شپال سرکاتا بے کول سورا بے کول شپال سرکاتا بے کول نوی بے دا سلور رکاتا کوما دا غدا اختیاتی چی وقت می موندل او کلی مینو ادا کلی مینو نو سچلو جی تا وقت منتو کول دینا نو دا بے احتیاطی کولا او مولا والا دلیل پیشکو یار تا لسو گوئی گا نا چی دا مسالی بوجی جی نا پا سلیخ دا بل دلوی نا پا شپیت دا نو جی تو تو لیل شپیت رو پا یو سی نو خدا او کنا چی سلویخ یو سی ویز منگا دین دا مسالی بوجی نا دا چی قیمت نا دا معلوم زمونگا دین چاہنے دا دا اللہ دین دے از اللہ پیغمبر پورا کھڑے دن آلی دنیا نتلے اللہ اعلان را لے گرے دے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا نو دا شانی مبتدین دا اللہ طول دین برباد کرے دے حضرت شیخ رحمہ اللہ ووی قاتلہم اللہ ایدین افسدو اللہ دی دی پلانت کی لوی دینی برباد کرے وے حضرت شیخ رحمہ اللہ مولا خیری کولے ولعمرنہم نگورا یوم آنا دا دین اگورا سورہ روم مانا دا سشے دین آیت اگورا سورہ روم اللہ ویا آیت دے درشم سورت درشم دے فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله وي بصدر وزان خبال هذا دين تا للدين دين تا بداس حال كي جتے اعراض كون كده غلط دين انونا ميلان كون كي صحيح دين تا فطرت اللہ التي لازم نسی دین دا اللہ گا چی پیدا کرے دے خلق بھائی باندی لا تبدیل لخلق اللہ نشتے سے بدل والے دین دا اللہ تا نو خلق اللہ دین دا اللہ دا شانی ہم بدل ولد دین دا خلق نا مراد خلقت ان دے شکل صورت ان دے ولا امرنہم او خامخا حکم بکو ملیتا پس خامخا بدلی ودی خلق اللہ خلقت دا اللہ دے چ اللہ پکم خلقت پیدا کرے وے ما غب بدلیا لکا اللہ دلا پا مخبان دی گیر ور کرے وے نو دے ویر گیر خما سر خون نکی مطلب دا خدای دا خیستانیم پیدا کرے زما دا خدای پا پیدا کول واند اعتراض دے زی خیستانیم پیدا کرے وارو کز خپل زان خیستا کوم خدای زما پا خیستا کولو نپویدو نو دے نسبت دے جہل کئی خدای لا چی خدای ناپو آوے زی خیستانیم پیدا کرے وارو کز زان خیستا پیدا کوم نجوڑی دے اولا گید گیر اخرے لا خدا وی دا دمرلوی ویختفن نکی نجوری یو بین سر کٹ کرے نو بل بین سر کٹ کرے نو شال سر کٹ کرے نو حضرت شیر رحم اللہ وی دا سوڈل خان دے وغل انڈی جان دا اوری دا سوڈل خان دے وغل انڈی جان دا آگی زان پا دیوانی خیستا کوا او دا زان پا گیر خریلوانی خیستا کوا سرد دی چی دا مسلغا او دا حرام دا او دا گناہ کبیرہ دا او دا ناپوا ہمیشہ دا پارا پا گناہ کبیرہ کے علم دے او سوالی کی خدایا داو کے او خدایا آگاو کے خدایا بارانو کے او خدایا داو کے آگاو کے ادھو ایزما سوال قبلی گی ننو سوال میں نقبلی گی حضر شیر رحم اللہ وی مال چاوی دا گیری دا خریل سمر گناہ دا نوی مائی ما سر خوا آگا طول ناپ نشتا چی زوائی ما چی دور گناہ دا خوزویم چی دو گناہ دا لکتل گناہ دا او دا آگا محدیثو دیر خبر کری دو گناہ دا تکتل گناہ دا دے لگی در گئے گرے خریلے دا نو دا زید گناہ دے نو دا دو مخلکتل گناہ دا دد مخلق تل گنا دگا شانی علماء اگئی دا ویلی دی گیر خریل دا حرام دی اصلاح الرسوم کی مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ دروشتما او سلی رشتما زبگ وی دا گنا دا احسن الفتاوہ کی مولانا رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ وی دا گیر خریل حرام دی مجموعہ الفتاوی کی مولانا عبدالحی وی گیر خریل دا حرام دی مظاہر حق کی دا غوی قطب الدین رحمہ اللہ اغوی دا حرام دی احسن الفتاوی کی پندس و اتاو یا صفدا مجموعہ الفتاوی کم چید خلاصة الفتاوی پا شبان دی لگی دلی دا ما سردا سلورم جلد دریس و سلور دریس و دو سلوی احتیوائی گیر خریل حرام دی مظاہر حق دی مظاہر حق آغا اول جل دریس سلوی احتیم سبا و یو سل شپد سلوی احتیم سبا جوائی حرام دی اشیعت اللمعات کی شیخ عبدالحق محدثی دہلوی شیخ عبدالحق وی اول جلد دو سو دول سم سبا جوائی دا حرام دی فتاوہ ودودیہ کی شیخ ابراہیم آغا وی پندو سوا شلم زوا و پندو سوا وشتم زوا کی دا گیر خریل حرام دی احکام اللہ کی ومتم نہم زوا کی وی دا حرام دی ہدایت الابرار کی پیر مانگی واللسم زوا دولسم زوا دیار لسم زوا کی وی دا حرام دی دا شان نور علماء مویلی دی دغه شانې دام حرام دی چې یو سړی د هغه ږیره د یو موټي نه کمه ده او هغه یې خوری یو کس ږیره پرېښوده نو بل ولایي اوس مړ دی خدای وبخي وی تا کومه مارکه ږیره پرېښوده کومه مارکه ږیره دې پرېښوده نو هغه کسان دې لوري دی ولا یاد کړل پلان کی مارکه ږیره دې پرېښې که ډینګي مارکه ږیره دې پرېښې ده دی لږې نو جوړې داسې چل وردي چې ټوله په یو حساب باندې کټ کړي کتورا تو ہے کہ پر ملیشی پر تیگری چی زن تڑگی او گیر سپین دا واغا شانی خرائی ان ام دیر بدخکاری دیر بدخکاری خومر تیر شدا مسئلہ آوری دگو گونا شروط کری دگو گونا شروط کری سبا بمڑی دگا زمبکی گیر بدینی ولی پورکڑی بدینی یاد ساتا پا تختا باندی بم بد لگی او کستا دا خیالی چی ما گیر پریخی دا نظر ما مهربان تا گیر ندر پریخی بلکه تو دا آغا گیر خریلی نسیوا گنانگاری زکا آغا وی زی گیر خریم او دی وی نز سواب گتم ما گیر پریخی نو بید آغا نسیوا گنانگار دی فتاوی دیو بند کی وسا وشپد نوی اول جلد کی وی گیر خریل گیچ بوٹی نا کمی نو دا دی اغسطل دا گناه دا داشان ابو داود ترمیزی او امام نووی پا شرد مسلم کی شامی نفل مفتی و سائل فتاوی دودیا احکام اللہ ضروری مسائل البریقہ شرح الطریقہ دی طول ویدی چی دی گیر مقدار کم از کم دم را دے چی دی یو موٹی نا دی کم انی دی موٹی نا سیوا چی کل بد نخکاری نو لویولی خدی او چی کل بد اخکاری نو ساتلی دی مکروه دی ساتلی مکروه دی او چی کل گیر دیر اگدائی نو کبل کم دائی که انشاءاللہ دم آیادو انو اخبار الحمقاء والمغفلین دا دی زدی زیونه بدا توخیم چه اغوی اوگدا گیره دا کمکل سری اغوی اوگدا گیره دا کمکل سری او چه سمره دا گیره اوگدا دا ندومره دا اقل کمی چه سمره گیره اوگدا دا ندومره دا اقل کمی او پایی واندی گان کسان اغی خیلی دا شانی وی دا گیره چی کلا دا دی مقدار د موټی نه کم یو بنده علی انو دا حرام دی دا حرام دی د خدای بندگانو د قبر خیال ساتي ها د مرګ خیال ساتي یا درم له مرګ دی او یا سات له راځي ها نه جوړی دا ګیری سره دی سره دا ویتی کول دا خشه نه دی دا ور سره دا دا کار کول دا خشه نه دی تاسو وګورئ دی تعلیم یافته خلکو کې د ټولو د ګیری زړه زړه زړه زړه بس دا آغا خلق دی چی دا تعلیم والے پا جماعتیانو پی جنی تعلیم والے پا سباندی پی جنی پا جماعتیانو چی گیری لولو گروی دا جماعتی دی دا جماعتی آغا ندر چوئی زیادی شی ندر جماعتی شی مدلو دا آغا سوگ دی چی مدودیانو پا دغو که دی دا آغای پا پارتای که جماعت اسلامی که دی نو دا خریل دا حرام دی امام مالک رحمه اللہ وی دا مسلح دا شیرے دا مسلح دا مسلح دیل ہوئی چھے یو سرے ملک نتش دا آغا پا مرگی سود نگی بلکہ دا گونے تی پریکل دا پوزے تی پریکل دا شونی تی پریکل سترگی تی ویستی نسنگا چھے دا حرام دی نو دا شانی دا دگیر خریل دا مسلح دا او دا حرام دی ومن یتخذ شیطان ولیان آزو چینی و شیطان دوس من دون اللہ سوا دا اللہ نا پس پتا کی سر تاوانی شپ تاوان خکارا سارا یعیدوهم وادی کئی دا شیطان دا دای سارا ویومنیم او خواہشات واندی کئی دایتا دلوی مرحے اس خودوانی یا جیرا خو آغا سبریدی چوئی دلو تسمیو شلی جی کس بلکولا چی ختمشی جا پا گدم نیم جیرا خو آغا سبریدی تو خو لازوان خیر دے پریبا لیکن نو تا سوال ہوئی گارنٹی دے روڑی چی تا با نمری اپا تا با بودا والی راوی یای دوم وادا کئی دا شیطان دا ایسرا ویومنی هم او خواہشات باندی کئی دیتا زیارا خیر دے رستو با تو بغبا سی اللہ غفور الرحیم دے کو یاد ساتا کدی کنا ساپا مرگ را گئے او بیا اگا مرگ وقت کی توبہ اوباسی نالتا مسلہ مخی تیرا شوا ولیست توبت للذین یعملون سیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان نزدہ سی خلق دا توبہ ندا وما یعیدهم الشیطان اوادن قید دیسر شیطان اللہ غرورا مگر دو کے دا جی آغا کسان چی زید دید جہنم انبو ملید دین سزید آوری دو تخلیب از بشارت آغا کسان چی مائن روڑی دیا ملنے کری دی نیک زرد چی داخل بکو منگا دی جنت نو تا چی بایی که بدلان دی انو دینا نهرنا چی بایی دی بزی کتل ترتلا واد دا اللہ رشدیا واد اللہ حقا وعد الله وعد الله حقا وعدك الله وعد الله رشتيا او مطلب دا وعد دا شیطان دا رو جنا دا او سون در رشتی نی دا اللہ نا پوینا کیا سبر کوئی نشی ہو رہی تھی